Michi Pacola, czyli produkt polski. Muzyka progresywna, jazz i funkowy groove to połączyło członków tej, jak zaznaczam, polskiej grupy Michi Pacola. Rok temu zachwycałam się zespołem Java w ich albumie Picaros. Tam zaskakiwała mnie i słuchaczy, którzy pokochali tych artystów, którzy zresztą też wystąpili na trójkowej scenie, wielowarstwowymi utworami z tekstami po angielsku. I być może tym razem to właśnie Michi Pacola skradnie nasze serca. Na razie singlowo, ale myślę, że będzie kontynuować swoją eksplorację. Bo to na pewno są poszukiwania bardzo radosne i świeże i pełne takiego blasku, który myślę, że jest niesamowity wśród osób, które znajdują się na scenie muzycznej, starają się gdzieś osadzić. No tutaj słychać wszystko, od takich bardzo słonecznych, ciepłych brzmień funkowych, tego groove'u, ale też czasami jakieś takie klasyki rockowe, no i taneczna, może nie samba, ale zdecydowanie jakieś takie latynoskie aranżacje, które porywają do tańca. Michi Pacola. Ja zapamiętam. A będąc w okolicy jazzu, ale z różnymi gatunkami i tym eklektyzmie brzmieniowym, polecam również jazz Xing. We'll be right back. duet Jazzing, czyli Jakub Zwolan i Przemysław Bartoś. Oni są związani silnie z wytwórnią The Very Polish Cutouts, z nimi współpracowali przy wielu różnych produkcjach, więc jest tam trochę inspiracji polskimi utworami, ale też dużo czerpania sampli z całej Europy i różnych kultur świata. I do tych kultur dzisiaj też zmierzam, bo inspirując się, tak jak wspomniałam w pierwszej godzinie audycji, festiwalem Nowe Horyzonty, który faktycznie te horyzonty otwiera na różne kraje, różne przestrzenie kulturalne, połączenie muzyki i filmu, zmierzam również do Brazylii, bo na festiwalu pojawił się też jeden z najgłośniejszych filmów tej edycji, czyli Tajny Agent o Brazylii lat 70. I ja tam muzycznie również postanowiłam wrócić. Teraz już w trójce Karma i Blusa de Linho. Já conheço seu jeito de precisar de carinho, cheiro de mato no peito. Karma i Blusa de Linho, dokładnie, bo to portugalski. I Brazylia, lata 70. Nawiązanie do filmu Tajny Agent, o którym wspomniałam przed chwilą. Jedna z głośniejszych premier festiwalu w Cannes w tym roku i również festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie miał swoją oficjalną premierę, ale do dystrybucji wejdzie w drugiej połowie 2025 roku. proszę wypatrywać, bo tam też dużo odniesień muzycznych do tych lat 70., koniec dyktatury w Brazylii, właściwie w trakcie dyktatury wojskowej i dużo odniesień też muzycznych, gdzie ta psychodelia folkowa łączyła się z życiem mieszkańców. W tym przypadku w filmie akurat jest to thriller, więc też dużo akcji i dużo brzmieni nawiązujących do pewnych abstrakcyjnych wydarzeń głównego bohatera. Nie będę zdradzać szczegółów, jak wspomniałam, warto czekać. A postanowiłam podzielić się jeszcze już konkretnym utworem z soundtracku tego filmu, czyli Lula Cortez i utwór z jego najsłynniejszej chyba płyty. Arpa dos Ares, czyli Lula Cortez i portugalskie brazylijska muzyka, która odnosiła się nie bezpośrednio do dyktatury, uciekała od niej przez właśnie czas, w którym niespecjalnie wprost można było odnosić się do sytuacji w kraju, więc uciekano w przeróżne światy. Albo odnosząc się do utworów, odnosząc się do tekstów, nie bezpośrednio nawiązując do sytuacji w kraju, lub właśnie odnosząc się do mitów jakiejś kosmologii, ezoteryki, tak jak w przypadku tych Brazylijczyków. Ale uciekamy na chwilę z tej dusznej Brazylii, gdzie ten mistycyzm już wżarł się trochę za bardzo w nasze brzmienia, i uciekamy do Offa, wracamy do niego i do jednego z najsłynniejszych zespołów, które wystąpią w Katowicach, czyli Fountains DC, znowu Irlandia, i utwór Sundowner. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kto już by w tym dosocie chciał mat na wżdy sladkich 16? Kto już by w tym dosocie chciał mat na wżdy sladkich 16? Kto już by w tym dosocie chciał mat na wżdy sladkich 16? Kto już by w tym dosocie chciał mat na wżdy sladkich 16? W tym to serce chce mat, nawżdy sladkich 16. Ty dziecka mały, sladkich 16, Paweł i Sodnie, Prena, za na scenę Wisła, plagat, Berlin, Manson. 12 godzin dziennie sledują socjalne siecie, na predlakcie synie, co pisali czerną fiksą. Nie wierzyli kapelom, a proczo by aj mali? Fiksą liczyli o mietku nocnej Bratislavy. Tušia, że są na tomto svete już celkom sami. Tušia, że ty, którym verili, ich pekne oklamali. Ako prichádzajú na svet malé deti, mama? Nechápeš, tak sa pýtaš, a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba oco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda. Malé deti sa nerodia, padajú z neba, keď sa pravičáci doma modlia. A zo súčiastok ich spoja členovia hnutia za život na ministerstve vnútra. Kto už by v tomto svete chcel mať noži sladkých 16? Kto už by v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16? Chystali atentát na všetko, čo máš rád, na všetko, čo si povedal, aj čo si mohol povedať. Atentát na tvoje modré oči, na debilné reči, kedy to už skončí. Kto už by v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16? Kto už by v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16? Kto už by v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16? Kto už by v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16? Kto už by v tomto svete chcel mať navždy sladkých 16? Najpierw zastrzyk dość oczywistej energii offowej, czyli Fountains DC. Ich więcej w dzisiejszej audycji Kanał Angielski już po godzinie drugiej. A przed chwilą Berlin Manson, młody duet ze Słowacji. Jedną ze swoich płyt zatytułowali, tłumacząc bezpośrednio na polski, Biedni, ale sexy, na której zderzyli się z wschodnioeuropejskim spojrzeniem na kapitalizm. Wiele tam ironii, jak już mówi sam tytuł, ale też zabawy brzmieniem, łącząc rap z postpunkiem i wieloma nowoczesnymi gatunkami. Takie mam też odczucia względem Jerzyka Krzyżyka, polskiego artysty, który ostatnio podzielił się nowym singlem Diabeł. Diabeł może śmiać mi w twarz na złość. Na złość w tobie. Ja widziałem to, jak się diabeł może śmiać mi w twarz na złość. Na złość w tobie. Czy diabeł może śmiać mi w twarz na złość? Na złość w tobie. Ja widziałem to, jak się diabeł może śmiać mi w twarz na złość. Na złość w tobie. Ja widziałem to, jak się diabeł może śmiać mi w twarz na złość. Na złość w tobie. się diabeł może śmiać mi w twarz. Na złość, na złość w tobie. Ja widziałem to, jak się diabeł może śmiać mi w twarz. Na złość, na złość w tobie. Dość łatwo można usłyszeć, że Jerzyk Krzyżyk kocha zespół Siekiera i korzysta z nowej fali w swoich różnych utworach, nie tylko w utworze Diabeł, który ukazał się w lipcu, i mam nadzieję, że zapowiada nowości. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a już trochę płyt Jerzyk nam zaprezentował, między innymi ostatni album Bałtyk. Tam wiele odniesień nie tylko do polskiej nostalgii czy wspomnień bohatera, który jest przedstawiany przez Jerzyka na jego ostatniej płycie, ale też takiej chłodnej estetyki brzmieniowej, którą bardzo często artysta łączy też ze światem hip-hopu. I to jest na pewno coś, co go wyróżnia na polskiej scenie, ten miks brzmieniowy i odnajdywanie się w estetyce punkowej i rapie. A ja sięgam do zagranicznych nowości i nowy singiel Nourished by Time, Baby, Baby. Jednym z moich dużych znaków zapytania we współczesności jest to, jak tworzyć radosną muzykę letnią w czasach konfliktu. Nad tym między innymi zastanawia się singiel Baby Baby, który łączy letni beat z tekstami komentującymi między innymi społeczne napięcia, takie jak wojna w Palestynie. A to wszystko w brzmieniach, które zdecydowanie na to nie wskazują. Nourished by Time 22 sierpnia tego roku nakładem legendarnej wytwórni Excel Recordings wyda nową płytę. Ja czekam łączenie jazzu, punku, indie, hip-hopu, elektronik, R&B, czego tam nie będzie, na to zdecydowanie czekam. A już wracając do tego miksu radosnych letnich utworów i niespokojnych czasów, no myślę, że nie wpisuje się w to Faustyna Maciejczuk i utwór Moja Love, ale czas na odrobinę beztroski. Śmiało złapnie tu, powiedz do mnie moja love. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, zapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz. To jedyna droga, którą możesz do mnie pójść. Śmiało złapnie tu, powiedz do mnie moja love. Zgarnę cię i ukradniemy razem całą noc. Skakuj, złapnij pas, otwórz dach do góry, spójrz. To jedyna droga, którą możesz do mnie pójść. Chyba brakuje tchu. Jak pomyśli tyle piękna wokół, kilku słów. Nie ty też tak masz, ty jesteś tu. Razem w drodze pomijamy tu. Nie ma zbyt wielu artystek na polskiej scenie jeszcze, które łączą swoje delikatne wokale z mocniejszą elektroniką. Tutaj Faustyna Maciejczuk zdecydowanie przyciera te szlaki. O miłości w bardzo beztroski sposób, a teraz być może troszeczkę bardziej poważny, ale zawsze zręczny. Fiona Apple i utwór otwierający jej ostatni album, utwór I Want You to Love Me. I hope that you be back in the pulse. And I know none of this will matter in the long run, but I know a sound is still a sound around no one. And while I'm in this body, I want somebody to want, and I want what I want, and I want you. Use it, blast the music, bang it, bite it, bruise it. Whenever you want to begin, begin. We don't have to go back to where we've been. I am the woman who wants you to win, and I've been waiting, waiting for you. I Want You To Love Me otwierało płytę Fetch The Bolt Cutters. Ona ukazała się w 2020 roku i minęło 5 lat. 5 lat to taki akurat czas na te okresy międzywydawnicze Fiony Apple, która zazwyczaj każe nam czekać troszeczkę, ale nie za długo, na swoje kolejne wydawnictwa. I myślę, że w tych czasach tak trudnych do ogarnięcia umysłem, ale też brzmieniami, bo tak jak wspomniałam, wiele tych kontrastów powstaje, gdzie miesza się muzyka taneczna ze słowem sprzeciwu, gdzie potrzeba wyzwolenia tej agresywnej energii spotyka się z punkiem, jazzem i wszystkimi tymi elementami, które pozwalają nam jakoś ulokować trudne emocje. Wydaje mi się, że akurat w takim okresie i w takim miksie Fiona Apple odnalazłaby się doskonale. Więc czekam. Czekam cierpliwie jako fanka, słuchaczka i mam nadzieję, że usłyszymy niedługo więcej singli i materiałów, które jakoś pozwolą nam oddać się jej muzyce i temu, co zazwyczaj nam pokazuje, czyli absolutną szczerość. A cofając się do 2020 roku, sięgnęłam również do materiału Julie Jacqueline i jej utworu To Perv Before the Border Closes. City, help me. Don't you know that everything changes inside the dream? A case for wanting. Don't you know that everything? Thank you. It's just a feeling. W utworze To Perth Before the Border Closes australijska piosenkarka i autorka tekstów Julia Jacqueline radziła sobie z przedłużającym się według niej okresem przemijania. Jak sama mówiła, w te 5 lat, które zawarła w tekście, wiele się przeprowadzała, zmieniała wiele w swoim życiu, goniła ze rzeczami, miłością, pracą, czymś nowym, czymkolwiek, co pozwoliłoby jej się osadzić. Myślę, że w tym chaosie odnalazłoby się wiele jej słuchaczek i słuchaczy. Tak jak zresztą z płytą Jest Pięknie od Willi Kosmos, czyli zespołowi, który wraca po 5 latach z nowym albumem i na nim również zawarł pewien chaos i zderzenie się z trudami dojrzewania i codzienności w dorosłym życiu. Między innymi też konfliktami i ze sobą, i też w kontekście pandemii, wojny, inflacji i różnych trudów świata, ale posłuchajmy utworu Willa Kosmos z płyty utworu zespołu Willa Kosmos. Niech to będzie wizytówka Willi Kosmos, utwór Willa Kosmos z nową płytą. Jest pięknie. Poznańska piwnica to było miejsce, w którym nagrywano te opowieści o trudach, ciężarach, ale to wszystko w bardzo energicznych, hałaśliwych rytmach. Myślę, że takiej energii zdecydowanie potrzeba, mówiąc o takich tematach. A ja na sam koniec audycji przypominam płytę, o której mówiłam kilka miesięcy temu w przypadku, w okresie jej wydania, czyli Reckless Things od niechęci i napisy końcowe zakończył dzisiejsze Barzancie Serce. Bardzo dziękujemy za 2 godziny. Była z wami Olga Szućko, która realizowała audycję, i Ania Lalka. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Autopromocja. 18. edycja OFF Festiwalu. 69 artystów. 9 audycji z Katowic. Przez 4 dni. W Trójce. 2. 1.